ہے جنت سے بڑھ کر مدینے کی گلیاں، ہے جنت سے بڑھ کر، ہے جنت سے بڑھ کر مدینے کی گلیاں، معطر مدینے کی گلیاں، معطر معطر مدینے کی گلیاں، جہاں ہر طرف نقش پا بخشش کا مظہر، مدینے کی گلیاں وہ بخشش کا مظہر، مدینے کی گلیاں معطر معطر، مدینے کی گلی مقدس مقدس مدینے کی مٹی، مقدس مقدس مدینے کی مٹی، منور منور مدینے کی گلیاں، منور منور مدینے کی گلیاں، معطر معطر مدینے کی گلیاں، جہاں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، جہاں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، وہ رحمت کا ساغر مدینے کی گلیاں، وہ رحمت کا ساغر مدینے کی گلیاں، معطر معطر مدینے کی گلیاں، تصور تصور کی آنکھوں سے دیکھا جو ہم دم، ہوئی نقش دل پر مدینے کی گلیاں، ہوئی نقش دل پر مدینے کی گلیاں، ہے جنت سے بڑھ کر مدینے کی گلیاں۔